सूर्य उदय के समय भक्ति पूर्वक अनेक पुष्पों, गंध वस्त्र, फल, तिलपिष्ट, अन्य गौधूम, धूप तथा माला आदि से निम्नलिखित मंत्र से श्री बिल्व वृक्ष की पूजा करें। इस विधि से पूजा कर श्री वृक्ष की सात प्रदक्षिणा कर उसे प्रणाम करें। अनंतर ब्राह्मण भोजन कराकर श्री देवी प्रियंताम ऐसा कहकर प्रार्थना करें। तदनंतर स्वयं भी तेल और नमक से रहित बिना अग्नि के संयोग से तैयार किया गया भोजन, दही, पुष्प, फल आदि को मिट्टी के पात्र में रखकर मौन हो ग्रहण करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो पुरुष या स्त्री श्री वृक्ष का पूजन करते हैं वे अवश्य ही सभी संपत्तियों को प्राप्त करते हैं। ध्वज नवमी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, भगवती दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध किए जाने पर दैत्यों ने पूर्व वैर का स्मरण कर देवताओं के साथ अनेक संग्राम किए। भगवती ने भी धर्म की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण कर दैत्यों का संहार किया। महिषासुर के पुत्र रक्तासुर ने बहुत लंबे समय तक घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे तीनों लोकों का राज्य दे दिया। उसने वर प्राप्त कर दैत्यों को एक चित्र किया तथा इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए अमरावती पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने देखा कि दैत्य सेना युद्ध के लिए आ रही है, तब वे भी एकत्रित होकर देवराज इंद्र की अध्यक्षता में युद्ध के लिए आ डटे। घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। दानवों ने इतना भयंकर युद्ध किया कि देवगण रण छोड़कर भाग गए। दैत्य रक्तासुर अमरावती को अपने अधीन कर राज्य करने लगा। देवगण वहां से भागकर करछत्रापुरी में गए, जहां भवबल्लभा दुर्गा निवास करती थी। चामुंडा भी नव दुर्गा के साथ वहां विराजमान रहती थी। वहां देवताओं ने महालक्ष्मी नंदा, क्षेमकरी, शिवदूती, महारुंडा, भामरी, चंद्रमंगला, रेवती और हरिसिद्धि इन नौ दुर्गाओं की भक्ति पूर्वक स्तुति करते हुए कहा, भगवती, इस घोर संकट से आप हमारी रक्षा करें। हमारे लिए अब दूसरा कोई भी अवलंब नहीं है। देवताओं की यह आत्र वाणी सुनकर 20 भुजाओं में विभिन्न आयुध धारण किए सिंहारूढ़ा नव दुर्गा के साथ कुमारी स्वरूपा भगवती प्रकट हो गई। तदनंतर परम पराक्रमी और ब्रह्मा जी के वरदान से अभिमानी अधम अब्रह्मांड प्रचंड दैत्यगण भी वहां आए, जिनमें इंद्रमारी, गुरुकेशी, प्रलंब, नरक, कुष्ट, पुलोमा, शरभ, शंबर, दुंदुभी, इलवल, नमुची, भौम, वातापी, धेनुक, कली, मायाव्रत, बलबंधु, कैटव, कालजित, राहु, पौंड्र आदि दैत्य मुख थे। ये प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी विविध वाहनों पर आरुण अनेक प्रकार के शस्त्र, अस्त्र और ध्वजाओं को धारण किए हुए थे। उनके आगे पड़व, भेरी, गोमुख, शंख, डमरू, डिंडिम आदि बजने लगे। दैत्यों ने युद्ध आरंभ कर दिया और भगवती पर शरशूल, परिध, पटिश, शक्ति, तोमर, कुंत, शतघ्नी, गधा, मुदर आदि अनेक आयुधों की वृष्टि करने लगे। भगवती भी क्रोध से प्रज्वलित हो दैत्यों का संहार करने लगी। उनके ध्वज आदि चिन्हों को बलपूर्वक छीन कर देवगणों को सौंप दिया। क्षण भर में ही उन्होंने अनंत दैत्यों का नाश कर दिया। रक्तासुर के कंठ को पकड़कर पृथ्वी पर पटक कर त्रिशूल से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया। बचे हुए दैत्यगण वहां से जान बचाकर भाग निकले। इस प्रकार देवी की कृपा से देवताओं ने विजय प्राप्त कर करछत्रापुरी में आकर भगवती का विशेष उत्सव मनाया। नगर तोरणों और ध्वजाओं से अलंकृत किया गया राजन जो नौमी तिथि को उपवास कर भगवती का उत्सव करता है तथा उन्हें ध्वज अर्पण करता है वह अवश्य ही विजय होता है। महाराज, अब इस व्रत की विधि सुनिए। पौष मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को स्नान कर पूजा के लिए पुष्प अपने हाथ से चुने और उनसे सिंगावाहिनी कुमारी भगवती का पूजन करें। साथ ही विविध ध्वजाओं को भगवती के सम्मुख स्थापित करें और मालती पुष्प, धूप दीप, नैवेद्य, गंध चंदन, विविध फल माला, वस्त्र, दही एवं बिना अग्नि से सिद्ध विविध भक्ष्य भगवती को निवेदित करें एवं इस मंत्र को पढ़ें। फिर कुमारियों और देवी भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं, क्षमा प्रार्थना करें, उपवास करें या भक्ति पूर्वक एक भुक्त रहें। इस प्रकार से जो पुरुष नवमी को उपवास करता है और ध्वजाओं से भगवती को अलंकृत कर उनकी पूजा करता है, उसे चोर, अग्नि, जल राजा, शत्रु आदि का भय नहीं रहता। इस नवमी तिथि को भगवती ने विजय प्राप्त की थी, अतः यह नवमी इन्हें बहुत प्रिय है। जो नवमी को भक्ति पूर्वक भगवती की पूजा कर इन्हें ध्वजारोपण करता है, वह सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में वीर लोक को प्राप्त होता है। उल्का नवमी व्रत का विधान और फल। महाराज भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब आप उल्का नवमी व्रत के विषय में सुने। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को नदी में स्नान कर पितृ देवी की विधि पूर्वक अर्चना करें। अनंतर गंध पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से भैरव प्रिया चामुंडा देवी की पूजा करें। तदनंतर इस मंत्र से हाथ जोड़कर स्तुति करें। इसके बाद यथाशक्ति 7-5 या एक कुमारी को भोजन कराकर उन्हें नीला कंचुक आभूषण, वस्त्र एवं दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट करें। श्रद्धा से भगवती प्रसन्न होती है। अनंतर भूमि का अभिक्षण करें। तदनंतर गोबर का चौका लगाकर आसन पर बैठ जाएं। सामने पात्र रखकर जो भी भोजन बना हो सारा परोस लें। फिर एक मुट्ठी तृण और सूखे पत्तों को अग्नि से प्रज्वलित कर जितने समय तक प्रकाश रहे उतने समय में ही भोजन संपन्न कर लें। अग्नि के शांत होते ही भोजन करना बंद कर आचमन करें। चामुंडा का हृदय में ध्यान कर प्रसन्नता पूर्वक घर का कार्य करें। इस प्रकार प्रति मास व्रत कर वर्ष के समाप्त होने पर कुमारी पूजा करें तथा उन्हें वस्त्र, आभूषण, भोजन आदि देकर उनसे क्षमा याचना करें। ब्राह्मण को सुवर्ण एवं गौ का दान करें। हे पार्थ, इस प्रकार जो पुरुष उल्का नवमी का व्रत करता है उसे शत्रु, अग्नि, राजा, चोर, भूत, प्रेत, पिशाच आदि का भय नहीं होता एवं युद्ध आदि में उस पर शस्त्रों का प्रहार नहीं लगता। देवी चामुंडा उसकी सर्वत्र रक्षा करती है। इस उल्का नवमी व्रत को करने वाले पुरुष और स्त्री उल्का की तरह तेजस्वी हो जाते हैं। दशावतार व्रत कथा, विधान और फल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन सतयुग के प्रारंभ में भृगु नामक एक ऋषि हुए थे। उनकी भार्या दिव्या अत्यंत पतिव्रता थी। वे आश्रम की शोभा थी और निरंतर गृह कार्य में संलग्न रहती थी। वे महर्षि भृगु की आज्ञा का पालन करती थी। भृगु जी भी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। किसी समय देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु के द्वारा असुरों को महान भय उपस्थित हुआ। तब वे सभी असुर महर्षि भृगु की शरण में आए। महर्षि भृगु अपना अग्निहोत्र आदि कार्य अपनी भार्या को सौंप कर स्वयं संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के लिए हिमालय के उत्तर भाग में जाकर तपस्या करने लगे। वे भगवान शंकर की आराधना कर संजीवनी विद्या को प्राप्त कर दैत्यराज बलि को सदा विजयी करना चाहते थे। इसी समय गरुड़ पर चढ़कर भगवान विष्णु वहां आए और दैत्यों का वध करने लगे। क्षण भर में ही उन्होंने दैत्यों का संहार कर दिया। भृगु की पत्नी दिव्या भगवान को शाप देने के लिए उद्गत हो गई। उनके मुख से शाप निकलना ही चाह था कि भगवान विष्णु ने चक्र से उनका सिर काट दिया। इतने में भृगु मुनि भी संजीवनी विद्या को प्राप्त कर वहां आ गए। उन्होंने देखा कि सभी दैत्य मारे गए हैं और ब्राह्मणी भी मार दी गई है। क्रोधांत हो भृगु ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि तुम 10 बार मनुष्य लोक में जन्म लोगे।